İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programındayız. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ben Durbay. Evet, Nergis Yazgan'a da çok teşekkür ederek başlıyoruz. Bir konuğumuz var bugün Ömer abi, isterseniz ben takdim edeyim onu. Lütfen. Duru Barbak, iklim aktivisti kendisi. Aslında o tüm yaşıtları gibi hayal dünyası oldukça geniş ve geleceğe yönelik umutları ve hayalleri olan bir insan. Ama bizim onlara bıraktığımız gezegen onları hayallerinden alıkoymuş durumda. Bütün bunları bir kenara bırakıp iklim için mücadele ediyorlar yaşıtları ve arkadaşlarıyla birlikte. Biz bugün kendisinden biraz o mücadeleyi dinleyeceğiz Duru'dan. Neler yaptıklarını, neler ettiklerini, geleceğe nasıl baktıklarını biraz onların ağzından aktarmak istiyoruz. Çünkü etkileyici şeyler söylüyorlar maalesef. Bizim onlara bıraktığımız ya da bırakmak üzere olduğumuz gelecek onların pek de arzuladığı bir gelecek değil. Merhaba Duru, hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Önce ne zaman başladı iklimle ilgili duyarlılığın? İlk neyi fark ettin ve nasıl harekete geçme kararı aldın? Biraz bize bahseder misin bu konulardan? Tabii ki. Merhaba, öncelikle hoş bulduk. Ve hoş günaydın. Geldin. Aslında iklimle ilgili farkındalığım ben çok küçük yaştan itibaren başladı. İklimle genel olarak çevreyle ilgili. Çünkü küçük yaştan beri doğayla ilgili, hayvanlarla ilgili kitaplar okumayı, doğa yürüyüşlerine çıkmayı falan çok seviyordum. O yüzden otomatik olarak çevreyi koruma konusunda da bir tutkum var küçüklükten beri. Sonrasında ve çok belgesel de izlerdim. Sonrasında internet kullanmaya başlayınca kendim de araştırmalar yaptıkça bu çok sevdiğim doğanın, hayvanların ne kadar tehlike altında olduğunu ve biz insanlar yüzünden tehlike altında olduğunu öğrendim. Bundan sonra yani beni asıl harekete geçiren bu oldu. Yani o zamandan beri aslında çevremdekileri bilinçlendirmeye, kendim de daha çok şey araştırarak öğrenmeye çalışıyorum bu konularda. İlk greve katılmam da 20 Eylül'de olmuştum. Daha sonrasında yakın arkadaşım Alay'la birlikte biz de bir blog açtık 1.5 derece adında. Bu iklim krizi konularına bilgilendirici gönderilerle ulaşabileceğiniz kadar insana ulaşmak, farkına vardırmak için böyle bir sayfa açtık. Oradan da bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani evet, küçük yaştan beri geliyor aslında. Kaç yaşındasın Duru? Şu an 17 yaşındayım. Yani kaç yaşından beri bu işle uğraşıyorsun? 20 Eylül dediği 2 yıl önceki küresel iklim grevi bu arada. Evet. Yani aslında greve katılmaya başladım o zamandan beri. Ama yani çevre koruma, yani özellikle şöyle diyeyim, hani çok küçükken bile, hani anaokul seviyesindeyken bile şey, annem ona anlatıyor mesela, yolda giderken çöp falan topluyormuşum. Yani öyle küçüklükten beri o tarz şeyler var, hani çevre koruma. Ama bu iklim grevine başlamam aslında lisede oldu. Çok uzun süre diyebilirim, yani 2 yıldır yaklaşık. Peki Duru, ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bir gelecek hayali kurman gereken yaşlardasın ileriye yönelik. Ancak yani iklimle uğraşıyorsun. Aslında uğraşmaman gereken bir şeyle uğraşıyorsun. İnsanları bir tehlikeye karşı uyarmaya çalışıyorsun. İkna etmeye çalışıyorsun. Enerjini ve gücünü başka yerlere harcaman gerekiyorken, belki kendi geleceğine, belki insanlığın ortak geleceğine harcaman gerekiyorken, bu tip işlerle, iklim greviyle uğraşıyorsun, iklim aktivistliği yapıyorsun. Bunu seni, bunu önemli kılan nedir senin için? Yani neden bütün bunların önünde aynı zamanda bir de iklim aktivistliği var hayatının en verimli ve en güzel yıllarında? Çünkü iklim aktivisti olmanın zamanı tam da şu anda. Şu an hep, aslında hepimiz iklim aktivisti gibi davranmazsak yaşanacak bir dünya kalmayacak. Yani şu an yapabileceğimiz aslında bizim yaşıtlarımızın en önemli şey iklim aktivisti olmak ve gezegenimiz için karalcılardan bu değişim talep etmek ve çevremize de bu bilinci yaymak. Çünkü gerçekten hani çok az zamanımız kaldı ve bu sıcaklık açısından 2 derecenin altına çıkamazsak şu an olan iklim krizinden yaşanan felaketler çok daha açık. Ve o yüzden yani yaşanabilir bir gezegenin için şu an harekete geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şu an hani iklim aktivisti ve bu tarz aktiviteler yapmaktan daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an en önem verdiğim şey bu. Çünkü onun, eğer şu an bunu yapmazsam ileride zaten bunun dışında bir şey yapamayacağım. Çünkü yaşanacak bir gezegen kalmayacak. O yüzden bunu yapmaktan başka bir seçenek görmüyorum şu an. Çok güzel şeyler bunlar. Peki ne istiyorsunuz tam olarak? Yani ne olması gerekiyor size göre? Nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Talepleriniz neler? Taleplerimiz tabii ki öncelikle yani sıcaklık artışının 2 derecenin altına tutulması. O da bir sürü alanda, çok farklı sektörlerden yeşil dönüşümle gerçekleşecek diyorlar. Özellikle tabii ki iklim krizinin en çok neden olan alanlardan enerji sektörünün çok hızlı bir şekilde değişmesi lazım. Zaten ilk taleplerimizden fosil yakıtlardan vazgeçmemiz lazım. Onun yerine yeşil enerji, yani yenilenebilir, güneş, rüzgar gibi enerjilere yönelmemiz lazım. Zaten bu enerjiler gün geçtikçe daha ulaşılabilir, daha ucuzluyor. O yüzden bu değişim iyice hızlanıyor artık. Karbon vergisi gibi karbon emisyonlarını azaltacak yöntemlere, politikalara sahip olmamız gerekiyor artık. Tüm dünyada, yani Türkiye'nin de artık bunların farkına varması gerekiyor. Uluslararası hukuk anlaşmalarını imzalamamız gereken, Türkiye olarak mesela Paris'in anlaşmasına taahhütler vermemiz gerekiyor artık ve bu taahhütleri yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek nesile düşünüyorsak, yani bizlerin yaşamları, tüm gezegenin bu tarz değişimler olmazsa olmaz. O yüzden öncelikle bu Paris anlaşması gibi anlaşmanın imzalanması, yani ve uygulanmasını tabii ki talep ediyoruz. Zaten bunların içeriği de benziyor aslında. Yani 2 derecenin altında tutmak için sıcaklık artışını hem fosil yakıt yatırımlarını çekmek, hani yenilenebilir enerji yatırımlar, hem de bir sürü sektörden, çünkü iklim krizi zaten bir tek enerji boyutu olan bir kriz de değil. Çok kapsamlı. Hem ekonomik, hem sosyal. Yani bir sürü alandan, bu moda sektörü de olabilir, hayvancılık da olabilir, tarım da olabilir. Bir sürü alanda daha sürdürülebilir adımlar atılmasını talep ediyoruz aslında. Aslında bilim insanları birçok gerçekliği raporlar halinde önümüze koyuyor. Peki bütün bunlara rağmen bir takım şeylerin değişmiyor olması sizi nasıl etkiliyor? Özellikle psikolojinizi nasıl etkiliyor? Sinirlendiriyor mu, kızdırıyor mu? Yani sizin gördüğünüz gerçekliği politikacıların görmemesi biraz ilginç gelmiyor mu size de? Nasıl bir duyguyla karşılıyorsunuz bunu? Bizi çok kızdırıyor. Yani özellikle ben görmediklerini tam düşünmem açıkçası. Bence direkt umursamıyorlar. Yani geleceğimiz umursamıyorlar. Bu benim zaten en çok kızdıran şeylerden biri. Umursamıyorlar ve gezegen ve insanların insanlardan çok çıkarı umursuyorlar. Politikacılar, şirket sahipleri. Kesinlikle farkındalar. Zaten farkında olmamaları mümkün değil. Yani bu kadar sıcaklık rekor kırılırken, bu kadar onun elinde düşerken, yani bu buzullar erirken, yani bunun farkında olmaları mümkün değil bir kere. O yüzden bu bizi çok kızdırıyor. Özellikle hala fosil yakıt şirketlerinin böyle lobicilik ve bu iklim karşıtlığını yaymaya çalışması ve çıkar sahibi karar alıcıların onlara bunu yapmaya izin vermesi de beni çok sinirlendiriyor. Çünkü yani bilimi reddederek hiçbir yere varamayız ve karar alıcılar da bilimi reddetmeye, bizim geleceğimiz için sahneye devam ederse çok kötü olacak. Yani ve bu durum bizi kızdırmaya devam edecek, yani böyle yaparlarsam. Artık bilimi ciddiye almaları lazım. Neyse ki bir sonraki... Neyse ki bir sonraki yönetici kuşağı sizler olacaksınız. Evet. Bu açıdan oldukça umut verici. Yani birçok şeye eliniz değişince değişeceğinden hiç kuşkumuz yok. Biraz da şeyi konuşalım isterim Duru. Yani sonuçta iklim krizi bizim yeryüzünde kurduğumuz yaşam biçiminin bir çıktısı. Sürekli tüketime dayanan, sürekli gezegenin kaynaklarını sömüren bir yaşam biçiminden bahsediyoruz. İklim aktivisti olmak senin yaşam biçiminde de yaşamında da bir takım değişikliklere neden oldu mu? Evet, aslında çok oldu. Yani ne yediğimden ne aldığıma kadar birçok, hatta yani yakınımdakileri de söylediklerim de bayağı değişti aslında. Mesela kendim ben düşünüyorum aslında 2 yıldır yaklaşık yani bir kıyafet aldım hatırlamıyorum. Almıyorum çünkü ihtiyacım yoksa ihtiyacım olmayınca da almıyorum. Çünkü zaten biz sayfamızdan da hani öyle diyoruz, ihtiyacın yoksa alma. O yüzden kendim almamın yarışı olsa yani mantıklı olmaz. Artık bu konuların hani ben de çok fazla bilincine vardım. Eskiden hani de böyle kötü sonuçlar olacağını düşünebiliyordum. Ama bu kadar kendi hayatımın içine koymuyordum belki de. Artık beslenme alışkanlıkları da mesela hani etin bu kadar zararlı olduğunu bildikten sonra asla yemiyorum tabii. Tabii ki çevremdekileri de hani bunu uyarmaya çalışıyorum, yani bilgilendirmeye çalışıyorum bu konuda. Çünkü gerçekten hala aldıkları şeylerin veya yedikleri şeylerin iklimi, çevreyi ve geleceğini aslında ne kadar etkilediğini bilmeyen birçok insan var. Kendim bu şekilde değişirken benim en önemsizliğim hani yakın çevre ve internetten ulaşabildiğim kadar insana bunu anlatmak. Kendim işte bu konularda değiştim. Yani tüketim alışkanlıklarım çok azaldı. Aynı şekilde beslenmede daha karbon salınımı daha az olan şeylere yöneldim yani. Ben de bir şey söyleyeceğim Duru. Şimdi İklim aktivisti Greta Thunberg'in bu son Dünya Ekonomik Konferansı'nda Davos zirvesinde yaptığı çevrim içi konuşmada altını çizdiği en önemli temel gerçeklerden biri de bu konudaki kamu farkındalık seviyesinin çok düşük olduğu. Bu yüzden de işte siyasi karar alıcıların, siyasi liderlerin iklim krizinin öncelikle sizin kuşağın ama herkesin üzerinde ve bütün canlıların üzerindeki etkilerinden sorumlu tutulamaması, bir türlü hesap vermemeleri. Şimdi bu farkındalık seviyesini yükseltme amacına yönelik birçok işte grevler, okul grevleri yapılıyor. Şimdi önümüzdeki 19 Şubat'ta da çok büyük bir şey 19 Mart'ta. Büyük bir şey düzenleneceği söyleniyor. Biraz onunla ilgili de bilgi verir misin? Tabii ki. 19 Mart'ta tabii yine sokağa çıkmak istiyorduk ama pandemi el vermiyor. Yani ya küçük gruplar halinde İstanbul'un yani ben İstanbul'da olduğum için oradan konuşuyorum ve Türkiye'nin birçok yerinden ya küçük gruplar halinde çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Ve aynı zamanda online yani internetten böyle etkinlikler, yayınlarla da ulaşabileceğimiz kadar insana ulaşmayı düşünüyoruz. Daha planımızı çok netleştirmedik ama 19 Mart'ta olacak ve bunları hesaplarımızdan duyuracağız yani. Böyle sosyal çeşitli hesaplarından duyuracağız. Online aktivitelerimiz de olacaktır. Çünkü internetten birçok insana ulaşabiliriz ve artık şu an evlerde olduğumuz için. Yani ulaşabildiğimiz kadar insana kendi evinden kolayca ulaşmamız gerekiyor. Sosyal medyanın bizim de buradan yardımını alacağız. Yani. Bir şey olacağını bekliyor musun peki? Yani ve tarihin gördüğü en büyük online bile olsa bu sokağa çıkma durumu olamasa bile online bile yürütülse de gene de çok büyük bir şey olmasının beklendiği de söyleniyor. Sen ne düşünüyorsun Duru? Evet bence de en büyüklerinden biri olacak tabii yani online olsa da yani dünyanın birçok yerinden büyük bir şey olacak. Çünkü birçok gelişme yaşanıyor. Yani mesela bu yılın içinde Türkiye'nin mesela Paris İklim Anlaşması onaylayacağı öngörülüyor veya Avrupa Birliği'nden yeni karbon vergisi gibi böyle yeşil Avrupa mutabakatı gibi politikalar geliyor. Yine job olacak yakında. Yani böyle bir sürü gelişme olurken ve bizim 19 Mart için temamız zaten boş vakti istemiyoruz. O yüzden bir sürü bu tarz gelişme yaşanırken bu boyuttan biz de grevlerimizde hani bunu dile getireceğiz özellikle. O yüzden çok büyük şeyler yaşanacağını ben de düşünüyorum. Bununla bağlantılı bir şey soracağım. Aslında bir şey de söyleyeceğim. Ömer abi Türkiye'deki en eski iklim aktivistlerinden birisi, evet. Ve muhtemelen çok uzun yıllar yalnız bir şekilde bu aktivizmi yaşadı. Sen de en yenilerden bir tanesin. Ama bütün dünyada akranların ve senin yaşıtların ve arkadaşların Greta gibi, sen gibi İnsanları harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. Kendini yalnız hissediyor musun bu süreçte? Yani dünya genelindeki diğer insanlarla birlikte hareket etmek, onlarla beraber olmak sende farklı bir şey yaratıyor mu? Duygu yaratıyor mu? Bu konuyla ilgili güçlü olduğunuz hissini veriyor mu? Başarabilecek misiniz? Evet, bu tüm dünyadan İnsanlarla birlikte bir şey yapma duygusu beni yani hiç yalnız olmadım hissettiriyor. Daha güçlü kılıyor. Tabii arada bir böyle umutsuz olur gibi olsam da sonra toparlanıyorum. Evet, bu gerçekten kolektif bir biçimde hani dünyanın birçok yerinden hiç tanımadığım birçok insanın da aynı şekilde çalışıyor olması bana çok güç veriyor, çok motive ediyor. Ve bence bu kadar kişi olduğumuzda değişim gelmemiz kaçınılmaz. Çünkü hani bizim genelde gençler olabiliriz ama dediğiniz gibi yani gelecek nesil biziz. O yüzden değişim kaçınılmaz aslında. Bu kadar kişi harekete geçiyorsa devletlerin ve şirketlerin de değişmemesi mümkün değil. O yüzden değişimin kesinlikle geleceğini işaret ediyor. Bu kadar kişinin birden harekete geçmesi, kolektif bir değişim olması ve talep olması. O yüzden bu bana çok umut veren bir şey gerçekten. Bir de şey söylemiştin, yani hayatımdaki en büyük öncelik şu anda bu iklim konusu. Ve bu konuyu çözmeden gelecekte herhangi bir şey yapıyor olmanın bir anlamı yok şeklinde bir ifaden olmuştu. Gelecek hayallerin neydi? Bize biraz onlardan bahseder misin? Yani bu iklim krizi olmasaydı önümüzde seni nasıl bir gelecek için mücadele ediyor görecektik? Yani ben daha çok herhalde sanat alanında bir şey yapardım. Zaten böyle normalde bilime çok saygı duyarım ve çok severim ama kendim çok onunla böyle yani uğraşmak istemem diyeyim. Hani o yüzden daha çok sanat alanında sinema olabilirdi mesela, bir film çekebilirim. Tabii ki hala iklimle ilgili böyle o tarz aktiviteler olabilir. Çünkü sanatla da bu mesaj yayılabilir. Ama hani sadece sanat için sanat tarzı bir şey artık bence çok mümkün değil çünkü bir farklı bir odamız var yani iklim krizi. Normalde böyle bir film çekiyor olabilirdim veya aslında tasarımı da çok seviyorum. Böyle dergilerde yer alabilirdim, yazı falan olsun. Tabii ki şu anda yer alabilirim ama konusu işte benim için hep iklim krizi olmak zorunda. Yani ben hani hep onunla ilgili yazmak zorundayım veya onu dile getirmek zorundayım gibi hissediyorum şu an. Çünkü şu an temel sorunumuz bu yani odan bundan başka bir şey olmaması lazım bence özellikle. Hem haberlerde hem internette gördüğünüz çoğu şeyde. O yüzden eğer bu son olmasaydı yaptığım işlerden bizim krizdense başka toplumsal olaylara, başka hak savunuculuğu konularına da değinebilirdim. Yani tabii onlara da değiniyorum ama şu an daha çok istemem. Yani normalde daha çok sanat alanında çalışırdım veya böyle yine doğa korumayla ilgili bir şeyler yapabilirdim aslında. Çünkü dediğim gibi hayvanları çok seviyorum. Yani böyle doğa gözlemcisi tarzı bir şey olabilir. Hani daha şey boyutta, yani daha küçük boyutta için küresel çapta bir değişim yaratmak için değil de öyle şeyler yapabilirdim. Yani ben bir de şey söyleyeyim, pardon Yücel. Yani COP26 da yaklaşıyor işte bu senenin sonlarında, Kasım'da. Paris İklim Anlaşması'nın 5. yıl dönümünde yapılamadı online. Şimdi bu sefer de ne olacağı belli değil ama Glasgow'da yapılacak. Peki burada mesela Türkiye'nin en geride kalmış ülkelerden bir tanesi Paris İklim Anlaşması'nı onaylama konusunda. Ve üstelik de bir de yani doğal gaz gibi, aslında temiz enerji gibi gösterilen, aslında fosil yakıtların dikali aslında bir tanesi olan bir enerji biçimi peşinde. fosil yakıt peşinde yeni girişimler oluyor işte Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de. Hatta bunların Cumhurbaşkanı kararıyla da işte TPAO'ya bağlı yeni şirketler filan, 3 yeni şirket kuruluyor büyük sermayeli. Bunlara karşı muhalefeti en azından ilk siyasi karar alıcıları değiştirebilmek, etkileyebilmek için muhalefeti bir şekilde ulaşabileceğini, etkileyebileceğini düşünebiliyor musun bu grevlerle filan? Nasıl oluyor? Ben düşünüyorum ama tabii büyük çaplı olması lazım. Yani birçok kişinin bunu talep etmesi lazım. Yani sadece birkaç kişinin tüm bile yapması olacağını düşünmüyorum. Ama eğer biz diğer insanları da harekete geçirmeyi başarırsak evet o zaman olacağını düşünüyorum. Çünkü birlikte olunca yani açıkçası vatandaşları talep edince onlar da devlet onları memnun etmek zorunda yani devletin. Yani amacı hizmet etmek. O yüzden zorunda kalacaklar tabii. Özellikle kampanyalarla bu tarz şeyler mümkün kılınabiliyor tabii bazılarıyla. Böyle internetten kampanyalar bir sürü insanın farkına varıp bunu talep etmesiyle bu tarz değişimler yaşanabiliyor. Ama işte insanların farkına vardırmamız lazım. Çünkü hala şöyle düşünen insanlar var. Hani ne güzel doğalgaz çıkmış, Türkiye gelişecek işte ne var, hani niye durduralım falan. Ama öyle değil işte. Hani bu bizim geleceğimize, bu gelecek nesillere, gezegenimize mal olacak. Hani bu bir buna bir gelişim diyemeyiz. Bu kimse için bir gelişim değil. Aslında çoğu insanın bunu farkına varmasını sağlarsak onlar da zaten bu değişim talep edeceği için devlet yapmak zorunda olacaktır. O yüzden ben yine önce insanların bunu farkına vardırmamız gerektiğini düşünüyorum. Öyle. Evet. Peki umutlu musun Duru bu konuyla ilgili olarak? Gidişatı nasıl görüyorsun? Bir süredir zaten içindesin iklim aktivizminin. Başladığınla şimdi geldiğin nokta arasındaki farka bakarak bize umudun giderek büyüdüğünü söyleyebilir misin? Bir değişim gelecek mi acaba sizinle beraber? Buna inanıyor musun? Evet, ben buna inanıyorum. Zaten inanmasam herhalde devam edemezdim. Düşünmem çünkü özellikle şu son geçen ayda yaşadığımız İstanbul genelinde ve dışarıda da kuraklıktan da aslında birçok insanın farkına vardığını söyleyebilirim. Tabii Türkiye'de yani yanlışların politikalarından bir süsünün harcanması da yani kuraklık tetikleyen bir şey ama iklim krizinden dolayı yağışların azalması, daha az olması da bir nedeni tabii ki. O yüzden birçok insan aslında bu olaylarla veya yaşanan sellerle sonra Türkiye'nin birkaç yerinde normalde yaşanmayan yerlerde hortum yaşanmasıyla böyle insanların zarar görmesiyle aslında birçok insan gün geçtikçe bunun farkına varmaya başlıyor. Yani bunun aslında bir yani önceden düşündükleri gibi kutup ayısının üstüne durduğu buzun erimesine ibaret olmadığını, kendilerini de aşırı hava olaylarıyla, kuraklıkla kendilerini de etkileyecek bir şey olduğunu gün geçtikçe daha çok insan farkına varmaya başladı. Zaten bence umut da insanlarda yatıyor. Yani hep buna vurgu yapıyorum zaten. Çünkü İnsan bir kere farkına vardı mı bu kadar ciddi bir sorun olduğunun? Onlar da bunu talep edecek ve değişim gelmesinden başka bir şans olacak. Yani değişim kesinlikle gelecek. Ve insanlar farkına varmaya ciddi çözle devam ediyor. Ve bu farkına varış, bu uyanma sürecek de. Çünkü özellikle yaşanan hem iklim krizinin sonuçlarının gördüğümüz ülkemizde daha da şiddetlenmesiyle hem de insanların internetten artık araştırarak buna ne olduğunu anlamasıyla bu süreç daha da uzanacak ve değişim kesinlikle yaşanacak. Evet, sonuna geldik. Eylem varsa umut da oradadır diyor zaten Greta Thunberg ve arkadaşları da. Evet, programın da sonuna geldik galiba. Duru Bardak çok teşekkür ederiz. Hızlı ben geçmiş zaman. Çok teşekkürler Duru. Teşekkür ederiz Duru. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi.